पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के हम लोग 67 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं, 68वें श्लोक की चर्चा होनी है। तो ये जो शंका थी कि निर्गुण उपासना का अनुष्ठान करते हुए लोग दिखते नहीं हैं, सगुण उपासना का अनुष्ठान करते हुए अधिक दिख रहे हैं, तो निर्गुण उपासना कोई करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए अनुपादेय है। इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि प्रमाण से निश्चित अर्थ निर्गुण उपासना होने से, साधन होने से, उसे बहुत से करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए न करें ये नहीं बनता। बीच में एक दो अविवेकी अति अविवेकी के उदाहरण बताएं, तो अविवेकी तथा अति अविवेकी जो वशीकरणादि मंत्रों का जब तथा लौकिक कर्म में लगे हुए दिखते हैं ज्यादातर, उनको देख करके जैसे सगुण उपासक सगुण उपासना छोड़ता नहीं है, अपितु उसे अपनाता है, करता रहता है, ऐसे मुमुक्षु को मोक्ष के साधनभूत आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना के निवर्तक साधन के रूप में निर्गुण उपासना करती ही रहना है, ये बताया गया 67वें श्लोक में। अब निर्गुण उपासना करनी है तो व्यास जी ने निर्गुण उपासना में उपास्य जो ब्रह्म तत्व है उसके दो प्रकार के गुण बताए हैं। निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के उपलक्षक के रूप में दो प्रकार के गुण बताए हैं उपनिषदों ने, और गुणोपसंहार पाद एक आता है तीसरे अध्याय के, तीसरे पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद ब्रह्मसूत्र के, उसमें व्यास जी ने बताए हैं ये विधेय गुण हैं, इनसे भी उपास्य निर्गुण ब्रह्म उपलक्षित होता है, और ये निषेध्य गुण हैं, इनसे भी उपास्य ब्रह्म उपलक्षित होता है। तो आनंद आदि हैं विधेय गुण, आनंदो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म नित्य शुद्धो बुद्ध सत्यो मुक्तो निरंजन इत्यादि से बताए गए, ये सब विधेय गुण हैं। और निषेध्य गुण हैं अस्थूलम अणानु इत्यादि से बताए गए। जो विधेय गुण हैं इनका उपसंहार ब्रह्म में करना चाहिए उपासना के समय, इसे कहा गया आनंदादय प्रधानस्य इस सूत्र में, ये कहा गया 68वें श्लोक के अवतरण में टीका में, अवतरण टीका पढ़ लिए थे ना हम लोग। अब 68वां जो श्लोक है इसका उच्चारण कर लें, आनन्दादेर्विधेयस्य गुणसंघस्य संहृतिः आनन्दादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। तो आनंदादि जो विधेय रूप गुण है, आदि शब्द से वहां पर बताए गए जो विज्ञान और सत्य शुद्धत्व बुद्धत्व आदि गुण है उनको लेना, ये सब के सब विधेय गुण है। और गुण संघ, संघ कहते हैं समूह को, तो ये आनंद आदि विधेय गुणों का जो समूह, इसकी संरीति यानी संहार, और संहार का अर्थ विनाश नहीं समझना, संहार का अर्थ है अन्वय। ह्री धातु का अर्थ केवल हिंसा ही नहीं होता है, गति भी अर्थ होता है। ह्री का अर्थ हरणा और गति भी अर्थ होता है सम उपसर्ग लगने से, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा संगति। संगति का अर्थ होता है संबंध, संग अन्वय। तो ये सब के सब आनंद आदि विधेय गुण एक ही उपनिषद में कहे गए हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में ऐसा नहीं, अलग अलग उपनिषदों में कहीं आनंद गुण कहा है तो कहीं विज्ञान गुण कहा है तो कहीं सत्य गुण कहा है तो कहीं चेतनत्व गुण कहा है। तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरणों में अलग अलग शाखा के जहां जहां भी ये विधेय गुण आए हैं, उन सब गुणों का उपास्य निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में अन्वय करना है उपासक को, इन सारे विधेय गुणों से उपलक्षित निर्गुण ब्रह्म मेरा मैं के रूप में चिंतनीय है, उपास्य है, है? भाव, भाव भावात्मक कुछ धर्म बताए हैं, और अस्थूलम अणनु ये निषिद्ध है। तो ये आनंदादि जैसा हम लोक में आनंदादि शब्दों का अर्थ समझते हैं वो तो होगा उनका वाच्यार्थ, और लक्षार्थ है ये निर्विशेष ब्रह्म, इसलिए उन्हें कहा जाता है उपलक्षक। और जैसे आनंदादि भावात्मक गुणों से उपलक्षित होता है ब्रह्म, ऐसे अस्थूलम अणनु इसमें स्थूलत्वाभाव बताया गया, तो स्थूलत्वाभाव से भी ब्रह्म उपलक्षित हो रहा है, वो वृत्ति का विषय बन रहा है। स्थूलत्व तो स्थूल शरीर में है, उपाधि में है, स्थूल कहा जाता है जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच गुणों में से ज्यादा गुण जिसमें रहेंगे वो ज्यादा स्थूल, और कम से कम होते जाएंगे वो सूक्ष्म होता जाएगा, और एक भी नहीं रहेगा जिसमें वो तो अति सूक्ष्म होगा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा होगी। तो ब्रह्म में न शब्द है वो अशब्द है, न स्पर्श है उसे अस्पर्श कहा जाता है ब्रह्म को, हाँ? अरूप कहा जाता है, अरस कहा जाता है, अगंध कहा जाता है, का मतलब शब्दादि जो स्थूलता के प्रयोजक धर्म है उनसे रहित है। तो इन शब्दादियों का अभाव भी ब्रह्म का कोई गुण इस प्रकार का नहीं है कि वाच्यार्थ से बना दे, इस शब्दादियों के अभाव से उपलक्षित जो एक भावात्मक पदार्थ है, सदात्मक पदार्थ है, निर्विकार चेतनात्मक पदार्थ है ब्रह्म, वो लक्षित होगा, वो हो जाएंगे निषेध गुण, स्थूलत्वादि निषेध गुण है, आनंद आदि विधेय गुण है। और इन दोनों गुणों से उपलक्षित होने वाला जो ब्रह्म, हाँ वो गुण ही है, हाँ विधेय गुण है, विधेय गुण कह रहा है ना उसे आनंद गुण, हाँ भावात्मक गुण बताया जा रहा है। हाँ सच्चिदानंद में एक आनंद भी गुण है, एक चित भी गुण है, एक सद भी गुण है। हाँ और इनसे इन शब्दों का जो वाच्यार्थ है उसे कह रहे हैं, वो गुण है और उससे उपलक्षित होता है जो तत्व लोक में, जिसे हम सत कहते हैं वही सद ब्रह्म नहीं है। सत शब्द का लोक में जैसा एक अभिव्यक्त नाम रूपात्मक पदार्थ सत कहलाता है, वो सत ब्रह्म नहीं है। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में ज्ञेय ब्रह्म को बताते समय सबसे पहले भगवान ने कहा कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्नासद उच्यते, उसे सत नहीं कहा जाएगा, असत भी नहीं कहा जाएगा, वो ब्रह्म है। लोक में सत कहा जाता है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक पदार्थ को, असत कहा जाता है अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक कारण को। हाँ हाँ इसलिए उपनिषद केन उपनिषद में आया अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि का जो अर्थ है वह गीता में न सत तन्नासद उच्यते इस पाद से बताया है, उसे सत नहीं कहा जाता यानी विदित से अन्यत है, उसे असत नहीं कहा जाता यानी अविदित से अधि है। और ये विदित अविदित से अतिरिक्त शब्द से उपलक्षित होने वाली जो वस्तु वह निर्गुण ब्रह्म है, वह वृत्ति का विषय बनता है। इन शब्दों से न सत्तन असद उच्यते इस शब्द से जो एक निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, उस निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति का आवर्तन ये हो जाएगी निर्गुण ब्रह्म की उपासना। और उससे क्या होगा, निर्गुण ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में पड़ेगा। तो निर्गुण ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार से संस्कारित बुद्धि, जैसे जैसे ये संस्कार दृढ़ होता जाएगा तो विपरीत भावना से रहित होती जाएगी, विपरीत भावना हटती जाएगी, आवरण हटाएगा ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार आवरण को हटाएगा, विपरीत भावना नामक दोष को हटाएगा ये शुभ संस्कार। शुभ संस्कार होगा निर्गुण ब्रह्म की उपासना से। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मतलब निधिध्यासन, निधिध्यासन कहो या विवेक चूड़ामणि की भाषा में स्वस्वरूपानुसंधान कहो, शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि में जिसे स्वस्वरूप अनुसंधान कहा, मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी और स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, ब्रह्म ज्ञान के अनेक साधनों में श्रेष्ठ साधन आचार्य शंकर जी ने भक्ति को बताया। लेकिन उस भक्ति का स्वरूप क्या है, अपने ही वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान, वो स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा जो भक्ति, वो है विद्यारण्य स्वामी जी की चित्रदीप प्रकरण में निर्गुण भक्ति। हाँ और गीता की भाषा में अव्यभिचारिणी भक्ति, ये शब्द बदल रहे हैं। गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति और विवेक चूड़ामणि में स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति और उपनिषद में निधिध्यासन, चित्रदीप में निर्गुण उपासना, निर्गुण की उपासना, ये शब्द अलग अलग है लेकिन इन शब्दों का अर्थ एक है। विवेक चूड़ामणि पढ़ोगे तो इसे स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति समझना, चित्रदीप में उसी स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति को निर्गुण ब्रह्म उपासना समझना, ध्यान दीप, हाँ चित्रदीप नहीं ध्यान दीप प्रकरण में वो निर्गुण उपासना है। तो इन आनंद आदि से निर्गुण ब्रह्म उपलक्षित होता है, उसका अनेक स्वरूप नहीं है। और लोक में आनंद शब्द का जो अर्थ है वही सत शब्द का अर्थ नहीं होता, वही विज्ञान शब्द का अर्थ नहीं होता। इन आनंद आदि शब्दों का लोक में प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न लोक में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त को मान करके अलग अलग वाच्यार्थ को कहने वाले ये जो आनंद आदि शब्द हैं, इनका लक्ष्यार्थ एक होगा, वो होगा निर्विकार ब्रह्म। वो अनेक नहीं है, इस लोक में आनंद शब्द का अर्थ और सत शब्द का अर्थ एक नहीं होता। लोक में आनंद शब्द का अर्थ और निरंजन शब्द का अर्थ एक नहीं होता, लेकिन वेदांत में इन सब का लक्ष्यार्थ एक है, वो है आपका उपास्य ब्रह्म ध्यान दीप प्रकरण में। इसलिए इनको गुण कह रहा है, इनके वाच्यार्थ को आनंदादि, यानी आनंदादि शब्दों का जो लोक में वाच्यार्थ है वो गुण है और उनसे लक्षित होता है ये निर्विशेष ब्रह्म। और वो निर्विशेष ब्रह्म उपास्य है और उसकी उपासना है निर्विशेष ब्रह्म की, आकार की जो वृत्ति बनेगी उसे मैं के रूप में ग्रहण करना, ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं। आनंद आदि शब्दों से उपलक्षित तत्व मैं हूं इत्याकारक वृत्ति का आवर्तन, ये स्वस्वरूप अनुसंधान है। स्वस्वरूप क्या है? स्व यानी स्वयं और उसका स्वरूप, वो इन आनंदादि शब्दों से उपलक्षित होने वाला निर्विशेष ब्रह्म है और उसका मय के रूप में अनुसंधान, ये हो जाएगा स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति, उसी को कहेंगे निर्गुण की उपासना। तो आनंदादेर विधेयस्य गुण संघस्य संहृति, तो संहृति शब्द का अर्थ संहार और संहार का अर्थ संबंध, उपस्थिति, समुपस्थान, समन्वय, ये संहार संहृति शब्द का अर्थ निकलेगा। करने के लिए व्यास जी ने बताया है, कहां पर बताया व्यास जी ने? तो आनंदादय प्रधानस्य एक ब्रह्म सूत्र है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का ग्यारहवां सूत्र लिखा है, इसमें टीका में लिखा है ना। तो इससे ये बात बताई गई कि आनंद आदि शब्दों का ब्रह्म उपलक्षण तया समन्वय करना है और इन सारे आनंद आदि शब्दों से उपलक्षित हुआ निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं, ऐसा चिंतन निर्गुण उपासक करें, ये व्यास जी कह रहे हैं। इसलिए कहा कि आनंदादय इति अस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। आनंदादय रीति शब्द से प्रधानस्य इस पद को भी ले लेना। इस सूत्र में व्यास जी ने वर्णन किया आनंद आदि को ब्रह्म के उपलक्षक विधेय गुण के रूप में। अब 69वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ये च अस्थूल मन अनु अस्थूलम अण अनु अरस्वम यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम् इत्यादयो निषेध्य गुणा तत्र तत्र श्रुता तेषाम् उपसंहारः अक्षरधियान्त्वावरोध सामान्य तद्भावाभ्याम् औषधवत् तदुक्तम् इति अस्मिन् अधिकरणे अभीत इत्याह। तो ये कहते हैं ये च अस्थूलम अण अणु और अस्वम, ये हैं एक उपनिषद वाक्य। इसमें बताया गया कि स्थूलत्वादि के अभाव से अस्थूलत्व का अर्थ, अस्थूलम का अर्थ है स्थूलत्व रहित, तो स्थूलत्वाभाव, ये अभावात्मक गुण नहीं बताया जा रहा किंतु स्थूलत्वाभाव शब्द के वाच्यार्थ से उपलक्षित, उसका वाच्यार्थ तो हो जाएगा स्थूलत्वाभाव, और उससे उपलक्षित होगा आनंदादि शब्दों से जो उपलक्षित हो रहा था वही तत्व, वही ब्रह्म। आनंदादि शब्दों से जो उपलक्षित हो रहा था वही अस्थूलम अणनु अरस्वम इत्यादि शब्दों से भी उपलक्षित होगा। इसलिए आनंदादि का जो लक्षार्थ होगा वही अस्थूलम अणनु इत्यादि का लक्षार्थ होगा। ये निषेध मुख से कहा जा रहा है, निषेध मुख से लक्षित किया जा रहा है, और आनंदादय से विधि मुख से उसे लक्षित किया जा रहा था, इसलिए लक्षार्थ एक रहेगा। हाँ, अस्थूलम अणनु, हाँ, स्थूलत्वाभाव से लक्षित निर्विशेष ब्रह्म, ऐसा स्थूलत्वाभाव ये अस्थूलम का वाच्यार्थ होगा और लक्षार्थ होगा वो ब्रह्म, जो आनंद शब्द का लक्षार्थ था, विज्ञान शब्द का लक्षार्थ था, वही अस्थूलम अणनु अरस्वम इत्यादि शब्दों का भी लक्षार्थ बनेगा। इसलिए लक्ष्य का स्वरूप एक है, चाहे उसे निषेध मुख से कहें या विधेय मुख से कहें, वो है लक्षार्थ। तो ये कह रहे हैं ये च अस्थूलम अणनु अरस्वम, ये है योग शिखोपनिषद का वाक्य। बृहदारण्यक में भी आता है और योग शिखोपनिषद में भी आता है, शिखोपनिषद ये दिया है ना यो और शी, तो इनके वो ये संक्षिप्त शब्द है, इनका अर्थ दिया हुआ है, इसे क्या क्या लेना है, तय कहने से तैत्री उपनिषद लिया जाता है। ऐसे योग शिखो समान एक जैसे वाक्य दो दो उपनिषदों में भी आते हैं, जैसे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ये कठोपनिषद में भी मिलेगा, मुंडक में भी मिलेगा। ऐसे अस्थूलम अणनु ये बृहदारण्यक में भी है और योग शिखोपनिषद में भी है, नहीं तो यहां ब्री ऊ लिखते हैं ना बृहदारण्यक के लिए, तो ब्री ऊ जैसे पहले लिखा है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसमें ब्री लिखा है ना बृहदारण्यक उपनिषद, तो यहां तो यो और शी योग शिखोपनिषद। ऐसा ही वाक्य बृहदारण्यक में भी है, वो अलग बात है। तो बार बार एक ही उपनिषद का नहीं लिखा, ये सर्व शाखा प्रत्यय न्याय दिखाना है ना, ये सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, इसमें कहा कि सारी उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में कहे गए जो विधि मुख से शब्द है, निषेध मुख से शब्द है, उन सब का उपसंहार यानी समन्वय पहले ब्रह्म निर्गुण उपासक अपने उपास्य में करे, यानी उन सब शब्दों से मेरा निर्विशेष ब्रह्म उपलक्षित होता है चिंतनीय, ये समझे। इससे क्या होगा कि जैसे अभी बताया कि गीता की अव्यभिचारिणी भक्ति, विवेक चूड़ामणि की सोसुरूप अनुसंधान रूपा भक्ति, उपनिषदों का निधिध्यासन, तो ये ध्यान दीप प्रकरण की निर्गुण उपासना, अलग अलग शब्द हैं। तो इन शब्दों से बताए गए साधन भी अलग अलग होंगे। सोसुरूप अनुसंधान अलग है तो निर्गुण उपासना अलग है, तो अव्यभिचारिणी भक्ति गीता की अलग है, उपनिषदों का निधिध्यासन अलग है, क्योंकि शब्दांतर है, अलग अलग शब्द हैं। ये संशय मिट जाता है ना जब ये कहेंगे कि इन सब शब्दों का अर्थ एक निर्गुण उपासना कहो यानी निध्यासन को ये है, ये सब एक अर्थ के ज्ञापक हैं। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म का अधिकारी को ग्रहण हो, निर्विशेष ब्रह्माकार अधिकारी की बुद्धि में वृत्ति बने, वो ब्रह्म उपलक्षित हो जाए। हाँ तो ये तो मालूम ही है ना, जो मालूम नहीं है उसको पूछना। तो ये होता है कि अलग अलग शब्दों से लक्षित होने वाला निर्गुण ब्रह्म एक ही है, नहीं तो ब्रह्म कोई कहेगा कि उस उपनिषद में उसे अस्थूल कहा है, यहां आनंद रूप कह रहे हैं, तो आनंद रूप ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अलग, अस्थूलादि शब्दों का अर्थभूत निर्गुण ब्रह्म अलग, तो कई ब्रह्म हो जाएंगे, वो एक है। उसके उपलक्षकतया अलग अलग शाखा की अलग अलग उपनिषदों ने अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं, उन सारे शब्दों से एक ही तत्व को लक्षित करना, इससे आपकी बुद्धि को विद्यारण्य स्वामी जी शब्दार्थ भेद से हटा करके अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द एक अर्थ को लक्षित करते हैं, वो एक अर्थ आपका उपास्य निर्गुण ब्रह्म है, ये दिखाना चाहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी। क्या व्यास जी ब्रह्म सूत्र में, इसलिए उनके सूत्र भी दे रहे हैं ना यहां पर। तो अस्थूलम अणनु अरस्वम आगे है मुंडक का, यत तद अदृश्यम, यत और तद ये सर्वनाम है, ये परामर्शक है। परा विद्या से अधिगम्यमान जो अक्षर तत्व है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, एक वाक्य आता है मुंडक उपनिषद में। कई परा विद्या कौन है, तो जिससे अक्षर की यानी अविनाशी व्यापक तत्व की प्राप्ति होती है, वो है पराविद्या। वो पराविद्या है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, और उससे अक्षर शब्द से उपलक्षित जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न अमृत ब्रह्म है, तद विषयक अज्ञान की निवृत्ति होती है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अर्थ होता है उसकी अप्राप्ति सी जिस अविद्या के कारण प्रतीत होती है उस अविद्या की निवृत्ति, ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से अक्षर पुरुष विषय को अज्ञान की निवृत्ति होती है, यह अर्थ निकलेगा। तो वहां यह तद, ये दोनों शब्द उस अक्षर तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो अक्षर तत्व कैसा है जो पराविद्या से प्राप्त होता है, तो उसे कहा गया कि अदृश्य है। अदृश्य शब्द का अर्थ है अदृश्य, अदृश्य शब्द का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियों का अविषय, अदृश्य यानी ज्ञानेन्द्रिय अविषय। और अग्राह्यम का अर्थ है कर्मेन्द्रिय का अविषय, और अशब्दम का अर्थ है शब्द रहित, और अस्पर्श का अर्थ है स्पर्श नाम के गुण से रहित, अरूपम का अर्थ है रूप नामक गुण से रहित, रूप तो अग्नि में है और ब्रह्म तो अग्नि से अलग है ना, अग्नि तो भूत है, विकार विशेष है, कार्य विशेष है, तो कार्य का गुण है वो इसमें नहीं रहेगा, इसलिए रूपा भाव से उपलक्षित ये अर्थ निकलेगा। वो पराविद्या का विषयभूत अक्षर तत्व अरूप है, का अर्थ है रूपा भाव से उपलक्षित होने वाला है, रूपवान नहीं है वो, रूपा भाव से उपलक्षित होता है, जिसे आनंद शब्द ने उपलक्षित किया वही स्वरूप रूपा भाव से भी उपलक्षित होगा। विज्ञानम शब्द जिसे उपलक्षित करेगा उसी को अशब्दम ये शब्द भी उपलक्षित करेगा। यहां निषेध मुख से उसे उपलक्षित कराया जा रहा है, वहां विधि मुख से उपलक्षित कराया गया था। हाँ, तो इत्यादयो निषेध्य गुणा, तो इत्यादयो निषेध्य गुणा तत्र तत्र श्रुता, ये अस्थूलम इत्यादि निषेध मुख से कहे जाने वाले जो गुण है, और ये गुण उपलक्षक हैं, वे सुने गए हैं तत्र तत्र यानी अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग शाखा की उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में यह अस्थूलादि शब्द सुने गए हैं। तेषाम उपसंहार, इन निषेध्य गुणों का उपसंहार भी, समन्वय भी उपास्य निर्विशेष ब्रह्म को परिलक्षित करने के लिए, उपलक्षित करने के लिए व्यास जी ने बताया, अक्षर ध्यान तो अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम, ये भी ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है, 4-3 है इसमें, 3-3 और फिर 3-3, 4-3 हो गया ना, यानी तीसरा अध्याय तीसरा पाद 33वां सूत्र। तो इस सूत्र में व्यास जी ने बताए हैं कि निषेध मुख से कहे गए गुणों का भी उपसंहार निर्विशेष ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में उपासक करें, मतलब इनसे भी उपलक्षित होता है वो भले ही अभाव को बताने वाले शब्द है ये, उनका वाचार्थ अभाव होने पर भी लक्षार्थ ब्रह्म अभाव नहीं है, शून्य नहीं है, वो भावात्मक ही इनसे उपलक्षित होगा, वो मैं हूं ऐसा। हाँ, नेति नेति ही, यहां पर भी वही नेति नेति किया जा रहा कि उसमें स्थूलत्व नहीं है, स्थूलत्व नहीं है लेकिन वो स्वयं भाव है। स्थूलत्व से रहित भाव, स्थूलत्व का निषेध किया जा रहा है। तो ये 69वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अस्थूलादेर निषेध्यस्य गुणसंग्रहस्य संहृतिः तथा व्यासेन सूत्रेष्मिन् उक्ताक्षरधियान्त्विति। तो अस्थूलादेर निषेध्यस्य गुणसंगस्य संहृति, संहृति शब्द पूर्व श्लोक में भी आया, यहां भी आया अन्वय अर्थ में। तो जो निषेध मुख से कहे गए अस्थूलादि गुण हैं, उनके संघ का भी यानी समूह का भी समन्वय निर्गुण उपासक को अपने उपास्य ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में करना है। तथा व्यासेन सूत्रेष्मिन् उक्ताक्षरधियान्त्विति। तो अक्षरधियान्तु इति, इति शब्द से बाकी पूरा सूत्र लेना। अक्षरधियान्तु ये सूत्र के शुरू वाले दो पद हैं। टीका में दिया था ना वो, अक्षरधियान्तो अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औषधवत तदुक्तम, ये पूरा सूत्र। तो सूत्र में भी और श्लोक में भी ये कोयणचि सूत्र लग गया ना, तू इति, तो तू में उकार है इक और अच है इति का इकार, तो ऊ के स्थान पर हो गया व, तो बन गया जैसे विनश्यत्सु अविनश्यंतम में था, ऐसे त्विति बन गया, लेकिन अलग करेंगे तो तू इति। और सूत्र में त्वरोध, तू अवरोध, अच बदल गया पर वाला, यहां अवरोध वाला अकार है सूत्र में और श्लोक में इति का इकार है। तो वो जो अकार है वो अच पर में है और तू में उकार इक है, तो यण हो गया व, स्थान दोनों का एक होने से उकार और वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना, तो त्वरोध ऐसा हुआ सूत्र में और श्लोक में त्विति, ऐसे इत्यादयो मुंडक कोष्टक में लिखा है ना टीका में, अवतरण टीका में मुंडक लिखा उसके बाद में इत्यादय, तो इसमें इति आदय, तो ती में ई है इक और आदय में आ है अच, तो यण हो गया इकवर्णचि से। तो ऐसे समझना तब जाकर के व्याकरण का लाभ होता है पढ़ते समय। तो तथा व्यासेन सूत्रेष्मिन् उक्ता अक्षरधियान् त्विति, उक्ता और अक्षरधिया यहां अकस्वर्ण दीर्घ हुआ है। अब 70वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु निर्गुण ब्रह्म विद्यायान न गुणोपसंहार एव युज्यते, निर्गुण विद्यात्व विरोधात इति आशंक्य सूत्रकारेण एवं अभीतस्य उपसंहारस्य अस्माभि अभिधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम् उचितम् इत्याह निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य। अब शंका करने वाले निर्गुण ब्रह्म की उपासना मानने वाले के प्रति शंका करने वाले की ये शंका है कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में यानी निर्गुण की उपासना में गुणों का उपसंहार यानी अन्वय, उपास्य ब्रह्म में न युज्यते, न का अन्वय युज्यते के साथ करना। कहां पर है न गुणोपसंहार के पास में जो न है न, तो न युज्यते, तो निर्गुण उपासना में, उपास्य ब्रह्म में गुणों का उपसंहार यानी अन्वय उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं निर्गुण विद्यात्व विरोधात्। तो यदि गुणों का अन्वय होगा, उपास्य सगुण हो जाएगा, फिर तो निर्गुण विद्या थोड़ी रहेगी। फिर वो तो निर्गुण सगुण ही उपासना हो गई, गुणों का अन्वय करेंगे तो निर्गुण विद्यात्व यानी निर्गुण उपासनात्व का विरोध होने से गुणों का उपसंहार निर्गुण उपासना में अनुचित है, ये आशंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं कि सूत्र कार्येण एवं अभिहितस्य उपसंहारस्य अस्माभिः रविधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम् उचितम्। कहते ये शंका विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, किसके प्रति कर रहे हो? मुझे पूछ रहे हो ये, यदि ये शंका मेरे पर आक्षेप कर रहे हो यदि, तो ये मेरे पर आक्षेप करना ठीक नहीं है। क्योंकि यदि मैं कहता कि निर्गुण उपासना में आनंद आदि गुणों का उपसंहार करो, ये मेरी बात होती यदि, तो मेरे पर आक्षेप करना उचित होता। मैं तो माइक का काम कर रहा हूं एक प्रकार से, विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे माइक वक्ता के मुख से निकलने वाला शब्द आपके कान तक पहुंचाता है दूर बैठे हुए व्यक्ति के, ऐसे व्यास जी के द्वारा उक्त अर्थ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। व्यास जी ने निर्गुण उपासना में आनंदादि गुणों का उपसंहार करो ऐसा इन सूत्रों से कहा है, जो सूत्र बताए हमने। तो ये आक्षेप निर्गुण ब्रह्म विद्या में आनंदादि गुणों का उपसंहार अनुचित है, इस प्रकार का आक्षेप मेरे पर नहीं हो सकता। ये सीधा आक्षेप मैं जिसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं उस पर हो रहा है, आपका व्यास जी पर हो रहा है, ये विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सूत्रकारेण एवं अभिहितस्य उपसंहारस्य अस्माभिः अभिधीयमानत्वात्, तो इस प्रकार का गुणोपसंहार तो सूत्रकार के द्वारा भगवान व्यास जी के द्वारा कहा गया है, और वो हमने आपको बताया, इसलिए आक्षेप हम पर नहीं कर सकते। आप व्यास जी को पूछो, अभी जहां व्यास जी होंगे वहां जाओ और उनको कहो कि आपने कैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या में आनंदादि गुणों का उपसंहार बताया। यही यहां पर कहा जा रहा है। तो यहां ये जो है अस्माभिः रविधीयमानत्वात्, कहां पर आया? अस्माभिः रविधीयमानत्वात्, दूसरी पंक्ति के अंत में आ रहा है ना, अवतरण टीका में अस्माभिः रविधीयमानत्वात्। अस्माभिर् अभिधीयमानत्वात् ऐसा था, वो र था हल, और आगे है अभिधीयमानत्वात्। तो क्या हुआ फिर, र ऊपर क्यों नहीं गया? अ है, वो स्वर है, इसलिए नीचे ही रह गया। स्वर को देख करके रेफ नीचे ही रहता, ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। और व्यंजन को देख करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, सिर पर बैठ जाता है। वो कहां पर बैठा, तो उसी पंक्ति में शुरू में देखो ननु के बाद में निर्गुण, निर्गुण में निर्गुण ऐसा था, तो निर में जो रेफ था वो गकार व्यंजन है ना, उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। तो हल को देख करके रेफ ऊपर जाता है, ग को देख करके ऊपर गया, और अभिधीयमान अस्माभिर अभिधीयमानत्वात्, इसमें अ को देख करके जहां था वही रह गया अपनी मर्यादा में, अ ने उसे पूरा कर दिया। और इत्याह, यहां पर इति आह इकोणसी हुआ, श्लोक का उच्चारण कर लें। अच्छा 31 हो गया, फिर आपका मन थोड़ा वो हो जाता है ना, यहीं पर नहीं रहता जो काम पर जाने वाले होते हैं, चतुर भाई को तो यहीं बैठना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।